borandan, kardan. Bana ne yazdan, bahardan. Bana ne borandan, kardan. Aşağıdan, yukarıdan. Yolun sonu görünüyor. Aşağıdan, yukarıdan. Yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden. Bak derin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Sonu görünüyor, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden. Bak veleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor.